και όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτά που το λένε αγάπη, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πέ ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Σε κανένα λες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.